پلٹ آئیں، وَتْلُوا اور پڑھ سنا، عَلَيْهِمْ ان پر، نَبَأَ خبر، الَّذِي اس شخص کی، آتَيْنَاهُ دی ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی آیات، فَانْسَلَخَ پس چھوڑ نکلا، الگ ہو گیا، منہا ان سے، فَأَتْبَعَهُ پس پیچھے لگ گیا اس کے، الشَّيْطَانُ شیطان، فکانا تو ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے، ولو شئنا اور اگر چاہتے ہم، لرفعناہ بہا البتہ ہم اٹھاتے اس کو، بلند کرتے اس کو، بہا ساتھ ان کے، ولکنہو لیکن وہ، اخلدا جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہو اپنی خواہشات کی، فمثلہو تو مثال اس کی، کمثل الکلب مانند مثال کتے کے ہے، ان تحمل علیہ اگر تو حملہ کرے اس پر، یلہس تو زبان باہر نکالتا ہے، او تترک ہو یا تو چھوڑ دے اس کو، یلہس زبان باہر نکالتا ہے، ہانپتا ہے، ذالک یہ، مثل القوم مثال ہے اس قوم کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، کہ آیاتنا ہماری آیات کو، فاقصص القصص پس بیان کرو حکایات، لعلہم شاید کہ وہ، یتفکرون غور و فکر کریں، ساء بڑی ہی بری ہے، مثلا مثال، القوم اس قوم کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنے نفسوں پر، کانو تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے، من یهد اللہ جسے ہدایت بخشے اللہ، فہو المہتدی پس وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جس کو بھٹکا دے، فاولئک پس یہی لوگ، ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔